Zijn dat de allerlaatste pizza's? Ja, het zijn de allerlaatste. Allerlaatste pizza's, goed zo. Nou, de allerlaatste pizza's die worden nu naar binnen gedragen. En nou ja, als iemand ze nu gauw opeet, dan is het klaar. Zo, wil jij nog een verhaal vertellen op de radio? Ga je? Hè? Wou je me eens vragen? Wil jij iets vertellen of niet? Nee. Over wat? Ik weet niet, ja. Ik kan jou naar de bekende weg vragen. Nou, daar ben je heel goed in. Ja. Dat deed je vorig jaar ook al. Nee, ik had net een gesprek met iemand die niet tegen gist kan. Oh, gist. Gist, dat is onhandig. Dat is onhandig. Dus zij eet heel veel gefermenteerde dingen met lactose, want dat is dus geen gist. Dus die, waar we in de workshop die je net hebt genomen, dat heeft daarmee te maken. En dan zit ze uit haar ooghoeken naar die dingen te kijken. Dit is natuurlijk één bak gist. Oh, ja. Pizza's is een gistproces. Ja. Brood en zo. Brood, graan shit natuurlijk. Ja. Maar ik vind het leuk omdat het zo'n proces is. Wat dan, je wil eigenlijk een bepaalde bacterie wil je hebben. Ja. Terwijl als je brood maakt, maak je eigenlijk ook in eerste instantie een pakje met gist erin. Maar dan wil je juist, die blijft leven en wil juist niet de lactosebacterie erin zitten. Dus het zit elkaar lekker. Tegengestelde. Maar ik was eigenlijk net van plan om gist te gaan ontdekken als ingrediënt in mijn eten. Omdat het een speciale smaakding kan doen. Ja, hangt van je gist af natuurlijk. Je mag het hier niet zeggen, maar kaas is er natuurlijk ook een. Ja, nee, maar ik ben een enorm fan van kaas en daar schaam ik me niet voor. Voor de rest gebruik ik boter en voor de rest geen melkproducten. Maar goed, ik moet zeggen, we moeten hem misschien redden. Ik had het idee dat hij helemaal nu, die workshopgever, helemaal geschramd werd door mensen met detailvragen. Ja. Dus, maar goed, hij staat wel lekker met zijn handen in die prei. Ja, ja. Bakjes te vullen. Dat is ondertussen aan het praten. Dus, het was wel een aanval op hem. Wat? Het was wel een aanval op hem. Ja, ik merk ook dat die discussie over plastics en van, oh. Ja. Oh, niet weer. Volgens mij begrijp je er niks van, maar. Ja, nou, ik vind plastic bewustzijn vind ik wel goed. Ja. Ja, maar dus. Maar ja, bij dat bewustzijn hoort ook dat je weet dat je al vol zit met plastic. Dus ja. Ja, maar dat komt vooral hiervan en niet van dat ding wat je. Ja. Niet van een gesteeld ding. Nee, niet van een dekseltje van je pindakaas. Maar, nee. Maar kweek je zelf gisteren? Huh? Kweek je ook zelf gisteren? Wat zeg je? Kweek jij zelf gisteren? Nee. Ik ben helemaal gistloos opgevoed, geloof ik. Okay. Ik weet helemaal niet wat je ermee kan. Okay. Maar ik had laatst een recept. Ik wilde iets maken. Ja. Maar ja, ik ben ook al vergeten wat. En de gist is nog niet open. Want ik heb toen, ik heb van dat poeder gekocht, geloof ik, of zo. Ja. In de supermarkt. Ja. Want ik wist niet wat ik moest. Ja, dat is doodgist. Je kan ook van die pakjes, van die blauwe pakjes, teruggemaakt. Ja, die kende ik. Die zocht ik eigenlijk. Die zocht je. Maar waar, want die had mijn moeder altijd. Even kijken, waar bij ons was bij heel, de bakker, ze heel mijn veel... Mijn moeder haalde dat bij de bakker. Waar ze vaak hebben, is bij Surinaamse of... Arabische winkels, omdat je heel veel Arabische gerechten moet je gist toevoegen. Ah. En dat zijn die blauwe pakjes, zeg maar. Want ik zei bij ons, ik woon vlakbij een Surinaamse winkel, daar staan ze. Ja, oké. Okay. Nou ja, nee, dat is voor mij altijd leuk. Goeie, dan weet ik waar ik moet zoeken. Dan weet je waar je moet zoeken. Ik heb nog een assortimentsprobleem. Misschien kun je me daar dan ook mee helpen. Ja, dat is een heel ander gebied, maar. Appelstroop in een metalen blikje. Ja. De enige plek waarvan ik weet dat ik die kan kopen zou, als ik daar zou komen, is de Adolf Heijn. Maar daar kom ik niet. Appelstroop in een blikje? Ja. Dat ken ik helemaal niet. Rinse appelstroop. Er was ook een ander merk, maar dat is van de opa van Raymond. Ja. De opa van? De opa van Raymond. Die ken jij volgens mij ook wel. Ja. Die grote kale. Met die, ja. Zijn opa die is failliet gegaan door die andere appelstroop. Dus ik gebruik een appelstroopblikje voor mijn tabak. Okay. En iedere keer als hij mijn tabak ziet, dan begint hij dat traumatische verhaal over zijn opa te vertellen. Nou, ik ken er zelf niet zo van. Maar mijn eigen connectie met gisteren... mijn opa had hier een nevenfabriek. En Jenever is een gist gebaseerd proces, maar je produceert ook gist. Want eigenlijk gooi je, alle gedistilleerd maak je door een soort papje van graan te maken. Ja. Dan gooi je gist in. Ja. Dan gaat die gist waanzinnig groeien en ze gaat alcohol maken. Ja. En op een gegeven moment haal je de alcohol eruit, dan ga je distilleren. Ja. En hou je dus gist over. Ja. En Bruggeman is dus zo'n gist. En Bruggeman was dus zijn familie. En inmiddels, dat is, moet je denken, 50 jaar geleden. Hè? Tegenwoordig zijn het allemaal grote bedrijven. Ja, ja, ja. Maar oorspronkelijk was dat... En dat is familie van jou? Dat, nou ja, de familie, Vlek, en heeft een aantal Jeneverfabrikanten, hebben ze toen Bruggeman, dat was een gistmerk, hebben ze opgekocht. Ja? Om te concurreren met de Heineken of zo. Ja. Maar Bruggeman, er zit dus al heel lang geen... Ja, het is gewoon geen cent te verdienen meer als er zit. Dus, je wordt ook niet rijk van een Jeneverfabriekje. Maar dus er is een soort familieconnectie dat mijn opa nog... Okay. Dan ging hij dus naar Bruggen, want daar zit Bruggen, man. Dan ging hij, reed hij dus naar Bruggen. Ja. Oh, daar kom ik ook nog wel eens, want mijn broer die woonde daar. Ja. Ja. Waar in Bruggen dan? Is dat van een fabriekje of zo? Nee, ik bedoel, we hebben het over 50 jaar geleden. Oh. Mijn opa pakte zijn dure auto als zakenman, dan ging hij er naartoe. En dan ging hij naar Bruggen en dan ging hij naar Breda. En Breda zat... dat was een bottelerij. En, weet je, het is allemaal... Het is een tijd die heel lang geleden is. Ik weet dat hij bij... Dan verkocht hij een Jenever aan cafés. Uh-huh. Ik ging wel eens met mijn moeder als kind ging naar de cafés. En dan... Zo'n café betaalde hij een Jenever contant. Ja. Dus dan reed hij... Dat weet, met een wat vriendelijke oudere man in een oude auto. Ja. Met gewoon 10.000 gulden in zijn jaszak. Ja. Maar ja, geen mens had dat door. Want die café-eigenaar vertrouwde Giro niet of ze betaalden een personeelsart. Ja. Dus Jenever werd contant afgerekend. Dat ging op vertrouwen. Dan ging opa daar langs, kreeg dus een duizendjes. En dan een dag later stond er een kistje Jenever en dat werd dat dan bezorgd. Zo werkte dat. Dus, dat zou je tegenwoordig niet meer mogen. Nou, ja. Nee, ja. Nou, ik zei even, mijn vader die was veehandelaar. Ja. Mijn moeder wilde niet met een boer trouwen. Die kwam uit een boerengezin. Dat ging ook contant, toch? Dat ging behoorlijk contant, ja. En op vertrouwen? En dat was echt een fucking dikke portemonnee, man, die mijn vader had. Ja. Tenminste, ik weet eigenlijk helemaal niks van die tijd, hoor. Want toen mijn vader is voor mij altijd boer geweest, want het was vrij snel afgelopen met die veehandel. Ja. Maar goed, gist, ja. Maar we hadden wel afval van de brouwerij als koeienvoer. Ja, klopt. Bierbostel. Ja, maar dat is dus wat dat is waar het overblijft, hè? Dus je hebt die gist, je haalt daar ook al eruit, je roomt de gist af, dat heet ook roomgist, dat is afgeroomd. Oh, okay. En dan blijft er iets over en dat werd aan de koeien gevoerd. Ja. Dat klopt. Dan had je de... dan had je de Syrische borstel. Borstel. Ja, ik weet nooit of het nou borstel of bostel was. Bostel. Maar het ruikt heel bierachtig. Ja, het is heel, het heeft een heel typisch luchtje. Het is heel zoetig en het kwam altijd warm aan. Ja. En dan werd het in een silo opgeslagen. En ik vond dat echt, dat vond ik het heerlijkste werk van allemaal om die borstel, om dat goed uit te spreiden. Omdat die lucht... Het is warm in die lucht. Het is zo'n warme... En die sporen alcohol erin. Ja, ik was toen al... Je was al een junkie alcohol. Voor was al bier. Junkie. Ja. Ja. Zo, nou, dat is wel... Maar dat zijn best leuke... ik ga misschien nog even kijken of die nog leeft, die jongen. Ja, ik wil ook zo'n potje hebben nog van hem.